Elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, minęła 19. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości obawia się zaplanowanych na weekend antyimigranckich marszów. Mówi, że takie manifestacje prowadzą do języka nienawiści. Niedźwiedzie z Bieszczad ocalone, nie będzie odstrzału, dostaną natomiast obroże i będą odstraszane. W Waszyngtonie rozmowy ostatniej szansy, trwają dyskusje o amerykańskich cłach na produkty z Europy. Skutkiem takich wydarzeń jest wzrost języka nienawiści w debacie publicznej oraz działania przemocowe. Tak minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówi o zaplanowanych na ten weekend antyimigranckich marszach. Mają one przejść przez różne polskie miasta. Minister mówił, że obawia się tego typu działań. Praktycznie codziennie słyszymy o jakichś różnych sytuacjach, incydentach, pobiciach, które w dużej mierze są motywowane czyimś kolorem skóry. W Polsce nie powinno to mieć miejsca. Powinniśmy szanować każdą osobę niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi. I też to jest rola i policji, i prokuratury, aby konsekwentnie w takich sprawach występować i działać na rzecz poszanowania porządku publicznego i polskiego prawa. Marsze przejdą pod hasłem Stop Imigrantom. Jednocześnie w kilku miastach zapowiedziano też kontrmanifestację Stop Faszyzmowi. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że policja będzie reagowała na wszelkie incydenty. Tak zwana ustawa wiatrakowa wróci do Sejmu. Senat wprowadził do niej poprawki. Regulacja zakłada zamrożenie cen energii na obecnym poziomie do końca roku. Skraca również do 500 metrów minimalną odległość od zabudowań, w jakiej będą mogły być budowane elektrownie wiatrowe. Prawo i Sprawiedliwość wniosło odrzucenie ustawy w całości. Zdaniem posłów tego ugrupowania Polacy nie chcą, aby elektrownie wiatrowe były budowane blisko ich domów. Sejm może przyjąć lub odrzucić poprawki Senatu. Następnie ustawa trafi do prezydenta. Ona była legendą już za życia, o czym wiedziała. Mówi o zmarłej dzisiaj w nocy Joannie Kołaczkowskiej Filip Jaślar z grupy Mozarta. W rozmowie z naszym reporterem wspominał pierwsze wspólne występy i charyzmę Kołaczkowskiej. Kiedyś mieliśmy okazję współpracować z kabaretem Hrabi przy serii koncertów Grupa Mozarta i Przyjaciele. I jak się dzieliłem radością po pierwszym z serii tych koncertów z moim tatą, z Krzysztofem Jaślarem, człowiekiem, który całe swoje życie związał z kabaretem. Tata mi wtedy powiedział, że talent komediowy Asi Kołaczkowskiej jest porównywalny z Ireną Kwiatkowską. Odeszła wspaniała osoba, która nie tylko była genialną artystką, szalenie wszechstronną artystką, ale też była bardzo dobrym człowiekiem. Tym bardziej trudno jest o tej stracie mówić. Joanna Kołaczkowska z chorobą nowotworową zmagała się od kwietnia tego roku. Miała 59 lat. Niedźwiedzie z Bieszczad nie zostaną odstrzelone, poinformowała minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Przed tygodniem o takich planach dotyczących trzech osobników poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Prosiły o to władze gminy Cisna. Ostatecznie niedźwiedziom zostaną założone obroże, a służby mają na żywo śledzić ich lokalizację, aby nie zagrażały ludziom. Powstanie też grupa interwencyjna, która ma je odstraszać. Komisarz do spraw handlu na spotkaniach ostatniej szansy w Stanach Zjednoczonych. Maroš Šefčovič poleciał do Waszyngtonu, aby rozmawiać z przedstawicielami amerykańskiej administracji o zażegnaniu wojny handlowej. Groźba Donalda Trumpa o nałożeniu od sierpnia 30% ceł na towary z Unii została uznana przez nią za nie do przyjęcia i niesprawiedliwą, ale nie zmienia to stanowiska wspólnoty. Kontynuuje rozmowy z USA i przygotowuje też działania odwetowe. Na listę towarów, które zostaną objęte cłami w przypadku fiaska negocjacji, trafiły samoloty i części do nich, co ma uderzyć w firmę Boeing, samochody, chemikalia, sprzęt medyczny i elektryczny, a także amerykańska whisky. Strategia Unii jest następująca: uderzyć w produkty z tych stanów, które popierają prezydenta Donalda Trumpa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Naukowcy ze szkockiego Uniwersytetu w Dundee stwierdzili, że rutynowe komputerowe badanie oczu może ujawnić ryzyko zawału serca i udaru mózgu. Można to sprawdzić w czasie krótszym niż jedna minuta. Badacze wykorzystali sztuczną inteligencję do analizy cyfrowych zdjęć siatkówki u pacjentów chorych na cukrzycę typu drugiego. Po sprawdzeniu ponad 4000 fotografii stworzyli model, który jest w stanie przewidzieć z ponad 70% dokładnością, kto w ciągu 10 lat może mieć zawał serca albo udar. Według opinii badaczy w przyszłości badanie oczu będzie tak powszechne jak dzisiaj pomiar ciśnienia krwi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Rotacja w trójce na 13, już prawie minut po godzinie 19 i Flaming Lips, Do You Realize? Od tego zaczęliśmy. No właśnie, czy zdajesz sobie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, sprawę, że już za dwa tygodnie plus kilkanaście godzin, bo to będzie piątek, startuje Off Festival. No właśnie, Off Festival będzie tematem jedynym dzisiejszego, dość specjalnego, dość wyjątkowego wydania rotacji. Zaczęliśmy od jednego z hymnów edycji 2010, edycji również szczególnej. I to nie tylko dlatego, że każda edycja Off Festivalu jest szczególna, ale to była pierwsza edycja w Katowicach, bo wtedy właśnie Wayne Coyne, lider grupy Flaming Lips, unosił się nad głowami festiwalowiczów w wielkiej, przezroczystej kuli. Myślę, że to jeden z najbardziej pamiętnych obrazków w nie wcale nie takiej krótkiej już, bo 19-letniej historii Off Festivalu. Dziś w rotacji jeszcze jedno ogłoszenie. Już za chwilę odwiedzi nas Katarzyna Borowiecka, ale oprócz tego kilka wspomnień z Off Festivalowej historii, takich właśnie jak to, które już za nami. No i przede wszystkim szybki, bo szybki, ale przelot przez line-up, skład katowickiej imprezy. A zatem piątek, 1 sierpnia, godzina 23:40. We'll be right back. Alpes, UV, Saint-Tropez, Tour de France, Tour de France. Les Alpes et les Pyrénées, Tour de France, Tour de France. Dernière étape, Champs-Élysées, Tour de France, Tour de France. Zacznie się o 23.40, a skończy pewnie grubo po północy już 2 sierpnia, bo to headlinerzy pierwszego dnia tegorocznego OFF Festiwalu w Katowicach. Oczywiście to grupa Kraftwerk. No i dziś za nami Tour de France, chociaż ich koncert powinien być swoistym przelotem przez bardzo, bardzo bogatą i ważną historię tej niemieckiej formacji. A w naszym studiu jest już Katarzyna Borowiecka. Cześć. Cześć, dzień dobry. Nie tylko Artur Rojek może przynosić wieści na temat OFF Festiwalu. Bardzo się cieszę, że tak zaczynasz. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami, bo jak się okazuje, o czym być może nie wszyscy z Państwa wiedzą, to jeszcze nie koniec wieści na temat tego, co w tym roku wydarzy się w Katowicach w związku z OFF Festiwalem, ale również w związku z tym, że będzie tam Trójka i że będziesz tam ty. Tak, ja też tam będę i to jest też tradycja, też takiej współpracy pomiędzy OFF Festiwalem a Trójką, że mnóstwo rzeczy obok, pozamuzycznych, w kontekście, różnych kontekstach przynoszonych przez artystów i artystki się działo z naszym udziałem. Tym razem bardzo się cieszę. Mówiłeś o Kraftwerk, to jest pierwszy dzień festiwalu i też pierwszego dnia festiwalu NICAP. Irlandzkie trio z Belfastu, znane doskonale, myślę, że nie trzeba już panów z NICAP nikomu przedstawiać, zagra na OFF Festiwalu, a na deser drugiego dnia festiwalu i tutaj właśnie jakieś fanfary by się przydały, ale musimy sobie je wyobrazić. Bardzo się cieszę, że udało nam się zorganizować pokaz filmu Nikab Hip-Hopowa Rewolucja, który był już w kinach, ale takie filmy przemykają zazwyczaj. Być może część z Państwa pominęła ten tytuł, bo coraz więcej się działo wokół Nikab już po premierze tego filmu. No a jest to wspaniała, brawurowo opowiedziana historia łącząca fikcję z prawdą o powstaniu zespołu, o spotkaniu tych trzech panów. Dwóch się zna od dzieciństwa, trzeci dołączył trochę później. Trochę miałam wrażenie jakby wbrew sobie, jeśli chodzi o ten film. Natomiast skończyło się tak, jak się skończyło, to znaczy zaistnieli i od tamtej pory istnieją na scenach festiwalowych i nie tylko. Film jest znakomity. Rich Pepiat, też irlandzki reżyser, a wcześniej dziennikarz, ten film wyreżyserował, to jest jego taki debiut pełnometrażowy, no i od razu nagroda publiczności na festiwalu Sundance. I jeśli chodzi o brytyjskie nagrody filmowe, co jest ciekawe, brytyjskie nagrody filmowe, również mnóstwo nominacji dla Richa, ale też jeśli chodzi o irlandzkie nagrody filmowe z kolei, to i najlepszy film irlandzki, i najlepszy film irlandzki po irlandzku, i nagroda publiczności, to się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Ja przyznałem ci się poza anteną, ale przyznam się i tutaj, bo trzeba być szczerym i prawdziwym i autentycznym, że ja także tego filmu jeszcze nie widziałem. Będziesz nadrabiał. Więc będę nadrabiał i ja już widziałam ten film dwa razy. Jestem w takim razie bardzo zainteresowany informacją, gdzie i kiedy dokładnie będzie można ten film obejrzeć. Ja zaczęłam się pławić w tym swoim zachwycie i zapomniałam o tej najważniejszej informacji. Co się jeszcze w związku z tym wydarzy. A zatem, proszę Państwa, deser po koncercie zespołu Nikab pierwszego dnia festiwalu, off festiwalu, w sobotę, czyli w tym drugim dniu, zanim wszystko się rozpocznie festiwalowo, to my w Kinie Światowic się spotykamy o 12:00 i najpierw będzie seans, a potem też z ogromną przyjemnością i z, muszę przyznać, wielkim zainteresowaniem zapraszam Państwa na rozmowę, którą będę miała okazję poprowadzić, bo wspaniali goście, Filipa Kalinowskiego Państwo znają doskonale już z naszej anteny, specjalista od hip-hopu, więc mnóstwo tutaj z pewnością historii i kontekstów się pojawi. Z biurka, z podwórka. Ale będzie także w poniedziałki o północy, ale będzie także znakomita filmoznawczyni i redaktorka naczelna kwartalnika filmowego dr Karolina Kosińska, która nie dość, że jest specjalistką od kina z wysp, to jeszcze jest wielką wielbicielką Irlandii i prywatnie, i zawodowo, więc tutaj też myślę, że bardzo wiele wątków tego filmu rozłożymy na części pierwsze. Czyli świetna rozgrzewka przed tym drugim dniem, ale też postscriptum do koncertu Nikab, który myślę, że będzie jedną z większych atrakcji pierwszego dnia off festiwalu. Sprzedaż biletów, wejściówek na Słyszałam, że ma być jakaś zniżka dla festiwalowiczów. Ale to muszą Państwo sprawdzić w naszych mediach społecznościowych. Tak. Ta sprzedaż już dziś rusza, także proszę się zainteresować, bo liczba miejsc oczywiście nie jest nieograniczona, a sądzimy, że sprawa jest warta tego, by się nią zainteresować. Natomiast my dla słuchaczy rotacji i słuchaczek oczywiście mamy dzisiaj też możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Podwójne wejściówki i zaproszenia na... To jest dla mnie niespodzianka, bardzo się cieszę. To zapraszamy. Ja również się cieszę. Rotacja @polskieradio.pl. Tam można się zgłosić, kto pierwszy, ten lepszy i ten będzie mógł spotkać Katarzynę i Karolinę, i Filipa i obejrzeć film Onika. Bardzo ci dziękuję i do zobaczenia w takim razie. Tak, a ja czekam bardzo na Jamesa Blake'a, bo jeszcze o to mnie nie zapytałeś. On również dzisiaj się pojawi, ale rozumiem, że ty... A Nilu Feriania się pojawi dzisiaj? Nilu Feriania też się pojawi, ale już... Ciekawe jestem, czy całą moją listę postawmy teraz. Tu kropkę, bo za chwilę zdradzimy całą playlistę i nie będzie sensu, żebym tutaj został. Zastrzegam, że nie zaglądałam do playlisty. Starałem się, żeby playlista była dobra, jak zwykle zresztą. Katarzyna Borowiecka. Dziękuję bardzo. I Nikab, a razem z nimi Grian Chattens Fontaine's DC Better Way to Live. Magic. And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. Gets further away every time I try grab it. Underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel a go of seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list. We can read the

prawie tytułowe nagranie z jej ostatniej płyty My Method Actor, czyli Method Actor i Neil Feriania. Jedna z gwiazd, no jak dla mnie gwiazd zdecydowanie tegorocznego OFF festiwalu. Zacieram ręce od momentu ogłoszenia jej nazwiska, bo nie miałem jeszcze okazji widzieć Neil Feriani na żywo, a jest to bez wątpienia jedna z moich ulubionych kompozytorek, artystek solowych ostatnich 5-10 lat. Z pewnością zjawiskowa i warto wybrać się na jej katowicki koncert. 1 sierpnia zostawiamy już za sobą, a więc drugi, a więc sobota. I scena główna, i kolejny headliner. Pierwszego Kraftwerk, a drugiego on, James Blake. Między innymi Pan Chico, między innymi Have a Nice Life, Lambrini Girls. No ale na koniec dnia to on będzie headlinerem soboty na tegorocznym festiwalu. James Blake, Retrograde z płyty Overgrown, wydanej w 2013 roku. A w 2014 roku, to ta chwila wspomnień o festiwalowych, na scenie głównej oni, czyli grupa Belle and Sebastian. Wiem, że to od początku istnienia o festiwalu było marzenie Artura Rojka, żeby ten zespół zagrał. No i zagrali. Like Dylan in the Movies. Take it to find me, took it to the park. When you're on your own, It's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. You're easy listening, settle down on the pillow soft. When they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they've gone. But if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movie, on your own. Your money that they're after, boy, it's you. If we all went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. If they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. Myślę, że to było nie tylko spełnienie marzeń tej publiczności, która była z festiwalem od początku, albo prawie od początku istnienia katowickiej, czy wcześniej mysłowickiej imprezy, ale również po prostu jeden z najsympatyczniejszych koncertów w off-festiwalowej historii. Rok 2014, Belle and Sebastian i między innymi to nagranie Like Dylan in the Movies z klasycznej, nie boję się tego powiedzieć, płyty If You're Feeling Sinister, wydanej w 1996 roku. My tymczasem wracamy do line-upu tegorocznej edycji. Niedziela, 21.30. Scena Trójki. From the way you hide your makeup on, from the way you

Fani muzyki progresywnej, fani muzyki skomplikowanej i przepełnionej treścią z pewnością mają ten koncert zaznaczony grubym flamastrem od dawna. Jordy Grip, Holy Holy, z pewnością nie zabraknie tego utworu w niedzielę na scenie Trójki o 21.30. Tam brytyjski artysta z materiałem ze swojej pierwszej solowej płyty The New Sound. A wcześniej tego samego dnia, niekoniecznie po angielsku, ona, Maria José Hierro. Yo quise vivir contigo, pero no morir por ti. Yo quería reír contigo, pero no llorar por ti. Si pudiendo estar conmigo, estuviste contra mí. ¿Sabes cuál es tu destino? Que te vayas ya de aquí. Bien de amores, lo que quiero es bien de amores. Bien de amores, lo que quiero es bien de Bien de Amores, to jest jej ostatni singiel. Maria José Hierro w niedzielę na OFF Festiwalu, festiwalu, na którym na który zapraszamy i na którym będziemy jako Trójka. I wiadomość z dziś, w sobotę 2 sierpnia, przypominam, Trójka zaprasza na seans filmu Nikab, hip-hopowa rewolucja w katowickim kinie Światowid i rozmowa o tym filmie, którą poprowadzi Katarzyna Borowiecka. A w rotacji na dzisiaj to już prawie wszystko. Na koniec jeszcze headlinerzy niedzieli, czyli Fontaines D.C. In the Modern World. Tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Anna Regulska i Kuba Ambrożewski, bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru. I feel alive in the city that you like. And wait for the day to go dreaming right by. Oh, oh, oh, oh. Seems so hard not to be free.